إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلسي واتي توفيق برمب عز وجل جسنو درس توحيد بني أمل سبق جد جسنو تيريبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni ñi ngi woon fi borom téré bi doon léralé ni xam xamé aduna momit kadalika ay façon la amna ci xam xam bo xamni njariñal xet wi la donc lolé mom jang ko lu dagan la lool nak mu nek lo xamni xeet bi daf ko aajo woo bu boobaa jàngu ko day nekk lu war ndax yittewoo bi ko xeet bi yittewoo. kon façon xam-xam bu mel noonu nga xam ne mooy xam-xame àdduna réere ko ñàkk koo xam nekkut loo xamante ne nii da fay waral bakkar. ndax lan? ndax ciosan ci jangu ko moy lu dagan la. waye kiko jang di ci jeriñ xet wi koku kay dina ci amé yol dinañ ko ci fayé. waye ki faatu te xamut xetu xam xam bobu kenn du ko ko jàppe ci biir bàmmeelam, kenn du ko ko jàppe yowmal qiyam. mu teg ci mu ne laakin man maata wa huwa yajhal al ilm al shar'i xususan al ilm al daruri fa innahu yus'al anhu yowmal qiyama. mu ne waaye ki faatu te kat moom ba muy faatu dafa réere xam-xamu sharia, rawatina nak xam-xam bi nga xam ne ilmu daruri la. mango nga xam ni faw nit ki xam ko, nit ki sañ ta toog te ñàkk koo xam ndax dafa aju ci li nga xam ni mooy ay farata yi jëmmam. mu ne loolu de ko ko réere yowmal qiyam dees na ko laaj, dees na ko laaj lima lam tata'allam. mango dees na ko laaj limaada lam tas'al, dees na ko laaj lu tax yow jàngoo woon ba nga xamee ni xamoo woon lu la tere woon jàng, lu la tere woon laajte. mu ne alladi yaqulu ida wudia fi qabrihi rabbi allah والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا ينجو. من كي nga xamni ci bir ba melam de buñ ko fa dugale dana tontu ci laaj yeñ koy laaj dal di wax ne sama borom de moy Allah, Islam dal moy sama dina, sama yonent moy Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم. mune hada yanju, mune koku de day muccu, day muccu ndax lan? Tontu yam tontu te tontu yoy dafa tegu ci xam xam, tegu ci ay firnde yu wor. mune yuqalu lahu min ayna hasalta hada, des na ko laaj waw li nga tontu ni foko jele. mune yaqulu qara'tu kitab Allah wa ta'allamtuhu, bu tontu mune li de maa ngi ko jëlee ci jàng bi may jàng téere yàlla bi muy alquran ma ngo foofee laa ko xamee. Mu ne kon gis nga kooku muccam googu sunu borom ma nga ko ko defalee ci sababu xam bi mu xamoon ak jàng bi mu jàngoon téere borom bi tabaraka wa taala, ngir nga xam ne wax dëgg téere borom bi tabaraka wa taala moom mooy balluwaayu xam-xam. Mu ne amma alladhi a'rada an dhalika fa innahu idha su'ila fi qabrihi fa innahu yaqul ha ha la adri. Mu ne waaye nag ki nga xam ni dafa dëddu gi la xam-xam, góorgóorluwut pour xam, góorgóorluwut pour jàng, jéemut laajte lan mooy la nga xam ni moo ko war, lan mooy ay farataam, lu dul ne daal moom topp na àdduna bi rek ma ngoog, bal sax moom ca la muy sonne mooy xam-xami àdduna ma ngoog, xam-xami àdduna, bal sax la muy sonn ca xam-xamu àdduna du yoo xam ni am na njëriñ, day nekk loo xam ni imma caaxaan la, ay fola waaw, ñu ko ciy takkal ay garaat di ko ci jox ay trophée waaw, naan moo jël ballon d'or ak moo jël nangam ak nangam ma ngoog, nga xam ni énergie am yëpp ñu ngi koy fournir ci loo xam ni caaxaanu àdduna la. Wala boog mu nekk koo xamante ni nii lam doon sonne ci xam-xamu àdduna xam-xam buy loraate la ma ngoog, xam-xam la boo xamante ni day lore, la muy jur danger lay nekk pour doomu aadama, danger lay nekk pour xeet bi ma ngoog. Kon daal kooku détourné wu na ci xam-xam bi nga xam ni mooy xam-xami sharia, te mooy la ko war, muy xam-xam bi nga xam ni faratay jëmm la. Mu ne kon kooku bés keroog buñ ko laajee danaan ha ha xaw ma samitu nnaasa yaquluuna cheyan fa qultuhu. Mu ne man daal dama daan dégg nit ñi rek di wax, man it may wax, maanaam dama daan toppandoor ma ngoog, dama daan toppandoor. Mu ne ah, mu ne fa haada yuajjaj alayhi qabrahu qabruhu naara waliyaadu billah. Mu ne kooku de bàmmeelam boobu day nekk bàmmeel boo xam ne day tàkk jëppat ak safara ma ngoog. Wa yudayyaqu alayhi fihi xatta taxtalifa adlaacuhu kadalika, bàmmeelam ba dana xat ci moom ba nga xamante ni daf koy naj ba faaram ya duggante, maanaam daa di croisé wu ndax naj bu metti. Mu ne wa yusbixu fi xufratin min xufarin naar, mu jëmoom moomu nekk ci biir pax ci paxi safara yi, bàmmeelam noonu lay mujjee nekk. Waaw, lu waral lii, lu waral gile mbugal, bàmmeel bay tàkk waaye bàmmeel ba xat lool ci moom ba la nga xamante ni nii mooy yaxi faaram ya di croisente, maanaam faaru ndeyjoor waak faaru càmmoñ wa, lan moo waral lii? Mu ne li annahu ma daraa wa ma talaa, ndax moom jàngut woon xamut woon, jàngut woon xamut woon, moo tax bi waxtuy laaj jotee mu waroon a tontu munut tontu, amut lenn loo xam ni tawfiq la luy bawoo ci sunu boroom pour mun a tontu, ndax dafa dëddu woon yàlla, wanoon yàlla gannaaw. Yéen a ngi fàttaliku xadiisu ñett ñooñu nga xam ni dañoo duggoon ci jàkka ji, ñaar ña des kenn ka dëddu génnaat jàkka ji, kenn ka ba mu duggee xool furja ruqu bu mu mën a toog mu daal di fay buruxlu toog, keneen ki bi mu ñëwee moo kersawu daa da toog ca gannaaw, waaye keneen ko xool ba mu neex ko wane ginnaaw. Yonent bi ne saxaaba yi ba mu paree lam doon jàngale, xanaa duma leen xibaar histoireu ñetti ñi, ñu ne aha kay ku ci nekk mu wax la xaalam. Mu ne waaye nag ñetteel ba amma thalis fa arada fa arada allahu anhu, moom de dugg siwul dafa dëddu, dugg siwul ñëw taataan ci xam-xam wi le, ndax yonent bee doon jàngale. Mu ne dafa dëddu fa a'rada Allahu anhu bamu deddo yalla dedduko mango bo deddo sunu borom rek sunu borom deddula boko woné gannaaw mon la gannaaw legi nak da nga tollu fo xamni da aajo wo sa borom da aajo wo tawfiqam yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya gis nga ko da aajo wo ak tasbit sabat doko am motax gis nga jamono joju sunu yonnata alayhi salatu wassalam buñu sulan new rek da don wax gañu ne len ñaanal len sen mbokk mi sabat mangok sallallahu li akhikum sabat ñaanal len sen mbokk mi ak sabat sunu borom degeural lamiñe mo meuna tontu li annahu an yusal ndax legi tuti rek ñu laaj ko mangok kon gis nga fofu jambi ndekete aajo wona xam ak ngëm ak sax ci ngëm gogu ak xam xam gogu ca ba mëna jamono ba mu nekké ca aduna naam waye aaje wona nak tawfiq borom bi tabarak wa taala mago kon ki nga xamni deuduna boromam deudu li nga xamanteni ni daf ko war ci mu xam ko ba mujj nek ko xamni xamut la ko war daf ko réré ci dinam aha kon koku gis nga muné yuqalu lahu ma daraita wala talaita wa aw la talauta ñu né ko bu boba yow de xamulo yow de kate jangulo won xamulo won jemulo xam jemulo jank kon dal ci lan la nekkon ci reer ma ngok gis nga reer mom danger la lolu motax ibn al qayyim da fay wax muné wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi at-tarkib muttafiqan nass min al-quran aw min sunnatin wa tabib dhaka al-alim ar-rabbani mune xam reer dal mom manam ñaka xam da'un qatilun febar la buy raye mago tay lolu bokku na ci febar bi gëna sonel julit ni mago la nga xamanteni ni moy al-ilm an-nafi' dañ ko sori lol dem rek top ci xam xami aduna di daw mago japp ni buñ amé aduna rek seen lepp baxna lolou nak fakatal len bala nga xamanteni ni mo nekkon xam seen diina te muy xam gi nga xamni faratay jëm la ñu mujju ko réré wal iyaaz billah gannaaw lolou nak ñu indi len ay xéetu jaaxaan xéetu po bu ko defé nak ñuy naviguer ci digënté ak jahlu muy ñak xam nga xamni da'un qatilun febar la buy raye ak ya nga xamni moy shahawat nga xamni momu tamit xetu mandite la go xamanteni ni bu jappé nit ki yombut mu bayiko ñuy naviguer ci digënté al jahlu wa shahawat wallahu musta'an muy ñaari febar yi nga xamni bu attaqué xol du bayi xol ludul rek daf ko teural manam daf ko duggal bir bamél gis nga ko mango kon ñak xam ak reer la mu ne kon la nga xamni nak moy safara ba moy len xam xam buy bawo ci alquran ak sunna te kala koy prescrireal moy médecin bi nga xamni mom lañuy tuddé al alim ar-rabbani moy borom xam xam bi nga xamni daf lay yar ci benn xam xam ci ya gëna oyef ci xam xam di yégué ak yow jëm ak yow ci la nga xamanteni ni moy xam xam yu magi mango kadhalika kenen waxna mu ne wa fil jahli mautun li ahlihi qabla al qabr wa ajsamuhum qabla al qubur qubur mune xamal ni reer dal ak deela ñeel ña nga xamni dañu reer ñu reere seen diina a ñom de reer gogu ak deela ci ñom te jappal ni seen jëm yoyu ay bammel la lata bammel di ñew lutax ndax seen jëm yi dafa ëmb ruh bo xamanteni ni xamut dara ruh bo xamni day naviguer di xoos ci li nga xamanteni ni moy akuk jahla kon dal ñaka xam danger la mune fa huwa lam yata'allam mom jangul walam yaqtadi bi ahli al-ilm tayit demut roy borom xam xam yi mangok mune amma wa inma huwa da'i fi hayatihi ndax mom dafa sank dundam mango tegu ko ci la nga xamanteni ni mo taxone indi ko ci kaw suuf mune wa hadha allazi yaulu ila ash-shaqa wal iyaz billah mune lolu nak moy yobbe nit ki ci la nga xamanteni moy ak texedi yalla nci borom bi tabaarak wa ta'ala musal mango bu ko defé kon bokki ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.